رول میں دی لرا للانام دے پار دا انام الی انتفاعیم دے پار دا خوب دے دیو دی تاسو پی خوب ہو کئی نازمکے میں غرولی ستاسو فائدی دے پار خوا یا پا دی مگر کے فاکیت میوی بی و نخل کجوری بی ذات الاکمام صاحب دے گوشو والحب دانیل ذلغاز پی صاحب دے بسو والریحان او والریحان دا خوشبوئی کی نتی نزی ریحان آگا بوئی چی تی نزی کنا سوئی ورطا ریحان دا دولتا ویش کردی دولتا کی کشمالی لیت کشمالی لیت بوئی تی نکی کنا آگا ریحان آگی سوئی خوا کشمالو کشمالو بوئی دی آسی بوئی کنی دا بوئی دا پانش کردی دا عصر میں پیدا کردی او دانی میں پیدا کری دلا اور ریحان اگا خوشبوئی بوٹی نو دا ریحان ہوئی دینا طول خوشبوئی بوٹی رازن خوا طول خوشبوئی بوٹی پا دے کرا اگل لگنا نا طول پا دے کرا لگنا فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان حکم نعمتون در ربان اے جن انسا تازو تکذیب کوئی دا بلکو پیدا کولی چی وخلق الانسان پیدا کرو من الانسان من صلصال من تین یابس داغ خطی اوچنا کالفخار پشان داغ سکری کالفخار کالفین المطبوخ فی النار اگر تا من تکرے وہ تکرے لیکن چی کہ وہ خار پا اور پا خشی کہ نا بتائی کہ نائی تا بیا تکرے وہی کنڈولے ورطا وہی اداد کنڈولی تکرے دے اگر تکرے چی وخلق الجان اپیدا کرے بے جان من مار جب من نار دا لمبی دا اورنا دا لمبی دا اورنا را پیدا دے وکم نعمتون دا ربان اے جن انسا تاسو تجریب دوئی دا سی اللہ تعالیٰ دے رب المشرقین رب دا مشرقین دے مشرق تورا و رب المغربین رب دا مغربین دے دو مشرق دے دو مغرب دے یو مشرق دا اوری یو مشرق دا جمی یو مشرق یو مغرب دا اوری بل مغرب دا جمی دو مغرب دی کنا وکم نعمتون در ربان ایجن انسطاس تجذیب توی مرجل بحرین جاری کری دو دریابونا یلتقیان چه غی ملاقی کی گی یتجاوزان بین اوما پا مندلی کی بردخن حاجز دے حاجز پردہ لا یبغیان لا یختلطان چه نخلتی گی اگا غیسا خلتی گی ندا سی پردہ خدا دے اگو پردہ رکھنا یو خزمون تا تا تخشان دے آگا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكُمُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا اسْتَكْبَرْتُمْ يَخْرُجُ مِنْهُمَا خَارِجِي دُورُ يَخْرُجُ خَارِجِي مِنْهُمَا دُورُ ذَرِيَابُنَا الْجَوَائِرُ جَوَائِرُ لِلْجَوَائِرِ ذَا سُفُنْ بِخَ الْمُنْشَآتِ تِبِذَا كُرِشِوِي تَبِيرَاي فِي الْبَحْرِ تَبَارَ الْبَحْرِ دا پار دا بحر پیدا شوی دی نو دا پیدا شوی دی سنگا فی البحر دا پار دا بحر لیل بحر کی پا مانا دا لیل لیل بحر دا پار دا بحر کل اعلام پشان دا غونو دا جید لو جور کی پوچھا بانے کنا نو دا سی سیزون وقت کی دی دریات کے ورو وروی غرلی چی وروی غرلی بس بیا پا کی بس پروتی بیا سمام عمر فکم نعمتون در ربان اے جنین سے تاسو تجذیب کوئی تاسو نے تجذیب کوئی کل من علیہ دا تول آغا جب دی ازمو کے بعد سکتی فان اندہ بفانیشی و یبتا وجہ ربکا باقی و پاتیشی ذات تر ربستا ذل جلال والاکرام کے صاحب دا جلال دا عزمت والاکرام او دا انعام دے جلال عزمت والاکرام انعام وکم نعمتون در ربان ایجن انسا تاسو تجذیب توئی یسألہو سوال کئی محتاج دی دی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی اللہ تعالیٰ تا سوال کئی دی اللہ تعالیٰ تا من آغا تیس سماوات جی پاس مانون کی دی والارض اپس مانون کی دی کل یومن ہر وقت کی یومن مراد وقت دیخوا ہر وقت اللہ تعالیٰ وفی شان وشان دی اظہار دی سکی دی دی قدرت کی دی وشان دی اظہار اگر اس دا تقدیر دے کنا دا اس تقدیر دے جو جی بھی گرنٹے پاس دو رہی تو بیا بل تقدیر دے بیا به تلی اوس دا دی بیا دو نیمې ګنټې پس ګوري بل تقدیر می دا کل یوم هر وخت کې خو فی شان دا الله تعالی په اظهار د شان د تقدیر کې دی و کوم نعمتونه د ربانې ای جنین څه تاسو تجدید کوئ څه نه فرغو فارغ بشم نو الله تعالی کې خو شغل نه راځي لا یشغلی شان عن شان نو سنا د فراغت نه مراد قصد ښه سنقصد لحسابکم قصدوکم د حساب ستاسو ته ایوه الثقلان ای درنو ثقلان درانه ورته وایو ثقیلان بالاسم ثقیلان په اسم باندې بنیدم او بنیدم او پیریان دې دواړو ته ثقلان وایي ښه ګوره د دواړو به حشر کیږي ښه ثقلان لانهما ثقیلان بالاسم کوم نعمتون در ربان ای جنین سے تاسو تکذیب توئی یا معاشر الجن یا ترگیر الانس او در جن جنیس تتواتم کے تستاس طاقت وی انتن حضور سے تاسو بخارج شی من اختوار السماوات دا اطراف دا اسمان انونا یو حیل معنی پر یو چل معنی انو تاسو ہو گئی ہو فنفوزو امر اوزی امر دا پار دا تعجیر دا طالبانو فنفوزو اوزی او دا امر دا پار دا تعجیر دا لا تنفذون نشیوت الا بسلطان مگر په طاقت باندې او طاقت تاسو نشته د خدای پاک کنداریانې د اسمان کې باندې کوبو کې باندې په دې ځمکه کې باندې او کوم نعمتون در ربان ای جنې تاسو تکذیب کوي یرسل علیکم را علیکم په تاسو دواړو باندې شواذ لمبی لمبی او من نار در اورنا و نحاس دا نحاس دا گیس دا گیس دلتا وی حکومت گیس استعمال کو و نحاسن اغا گیس دلتا کی دخان لحب خالص و نحاسن فلا تنتصران فلا تنت فلا تمتنعان من السو نو من اگیسو کد اغیل بشوالینا لاغا اوانا سو دیمه اچا پسی بزی اچا پسی بزی مومن وچ بچی حکم نعمتون در ربان ای جنین ستا سو تجزیب تو ویو فیضان شکت السما فاو وقی چوچوی کی اسمان فکان چید اسمان وردتن تک سل سنگ سوشی قد بیان پشاند سری پوزینی سری پوزینی پشاند تیغستین شی دک پشاند سوشی دک پشاند بدا اسمان سوشی قد برایشی اللہ تعالی بیرونی شی ان یوم فسماوات مطویاتن بیرمین وکم نعمت من ربان ای جنین سے تاسو تکذیب کوئی و یوم ای دن پدا غرص کلا یسألو سوال بنشی کول عن ذنبی دی گناہ دی انسنا ولا جان ان دی جاننا ولی رسوال نشی کولی ذکا لازی بدماشان می وکم نعمت من ربان تاسو تکذیب کوئی ای جنین سے فلا حاجت دل اقرار حاجت اعتراض تنیشت زکا جو عرف المجرمون پی جندے بشی مجرمان بسی امام پالا موزد ایسرا اگا اول فرعونیان دا بدماشان دا بقی راجم کی جو عرف المجرمون پی جندے بشی مجرمان بسی امام پالا موزد ایسرا تعلامی بیوے یو خدو من نواسی نیول با اکڑیشی ورطا پا نواسی اسرا نواسی دی سرکنی تو وی دی دای نبیونی سی وال اقدام اد قدمنا نو لکه دی چین دخی بیلا رکی خوا ناسی بیلا رکی حکم نعمتون در ربان ای جنین سا تاسو تا جیب تو وی آدی ہی جہنم اللتی داغ جہنم لیو کذبو بیا المجرمون چی تجذیب کوئی پدی سر مجرمان تجور درو گڑی پدی مجرمان تجذیب کی انکار کے یہ توفونا تواف بکی دا جنتیان بینہما پما بین یہ توفونا تواف بکی دا دو زخیان بینہا پما بین دا دی اور کی و بین حمیم پما بین دا دی گرمو بو کی آن دیری گرمی بھئی آن منہ دیری گرمی بھئی نو دائی بے التبور دی او دلتا بے راو دی خواہ وکم نعمتون در ربان اے جنین سا تاسو تکذیب کوئی تاسو ولی تکذیب کوئیو اے جنین سا وکم نعمتون در ربان اے جنین سا تاسو تکذیب کوئی ولی من خافا غصول چوری ویرین مقام ربی دی قیام در ربن چرد تبوز دیگم دروغ و نوان چرد گزار ایک مشر دے چدا وعدو کی بس کامیاب شو دروغ بنوامو ویخا آنو فبی ای آلائی ربک وی من خواف مقام ربی جنتان سنتنو اس مات ہی ذکرنا لاکونما آنو فبی ای آلائی ربک ما تکذبان فکم نعمتون در ربان ایجنو انسا تاس تکذیب کوئی تاس تکذیب کوئی جار قسمہ کہ پیریان ایک بنی دم یہی ہے دعا ہوتا اللہ تعالیٰ بیا وہی پیریان ہوتا ہے نیلی ویلی ہو بنیان ہوتا ہے ویلی دی اللہ تعالیٰ وہی نہ ٹھوڑو تو وہی ہے فی ما عینان تجریان پا دی جنت کی با چینی وی تجریان جاری بی فبی آنو فتم زواتا افنان صاحبان دا سانگ اگدو بی دمرا سانگ بی کنا حدیث شریف کرا دی یو جنتی چی سل کالا پا اسبان سور بی یو دا جنت سانگ بخلاسا نکی یو دا جنت سانگ بخلاسا نکی خانا دم رو بی فکم نعمتون ربان اے جنو انسا تاکو تجذیب تو بی سیه ما پدی دوارو جنتنو کی عینانی چینی بی اتنے تجریان جاری چینی بی روانی بی دا سدا والی چی بی گی تکشنی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان فکم نعمتون ربان اے جنو انسا تاکو تجذیب تو بی فیہما پدی دوارو جنتنو کی ومن کل پاکی اتندار کسی میونی زوجان جوڑی جوڑی زوجان جوڑی جوڑی بیخا لونن فی المنظر والمطعم رنگ کی بجوڑی و فن کی بجدائی وکم نعمتن ربان اے جنس تاز تکذیب کے وی متکین تکیب والی ری علا فرشن فبالختن بانی بطوائن واش استر داری ممن استبرق استبرق میرے خمو نبی استبرق میرے خمو نبی خانہ داری استر داد پاس سادر تتا سو آئے استر اور تو آئے کنا دا استر چیزے داد استبرق میرے خمو نبی استبرق وجنل جنتین میوید جنت وجنل جنتین میوید دوار جنتونو وجنل جنتین میوید دوار جنتونو دان قریب بئی سنگا با قریب او دو ناس اولا طول بورتا یوشان رسی زکا او چه دیو چه تیگی آنو پا ناسی دا چه بیکی ناو با خلوی تراشی دلتا چک دیوی پی خلوی دیتنا وشی تا ناسی اون اولاری اون دا چه وجنال جنتین میوید جنت دوار دان دا با قریبی دا چه با قریبی خانا وَكُمُ نِعْمَتُونَ دَ رَبَّانِ اے جنو انسا تاسو تجذیب توئی فیہن پر ادوارو جنتونو کی قاصرات و طرف بندون کی دا نظر بئی پا خاوندانو باندی ای بس صرف خاوندانو کا گوری خوا بل چاہتا بنو گوری قاصرات و طرف بندون کی دا نظر بئی صرف خاوند تا بگوری لم یتمسهن انسن نبی مسکری لئی در انس من یدم قبل ان پا خواد دینا ولا جان او نجان نو نبی مسکری مسی مانا کے لیدلی بینی دی دا یو دا مسا او دویل دا مسا بسوری دا نبی لیدلی دی دا پستر گو بخواد دینا خانا دا تی اللہ تعالی نام ورکر مسا خفلاسی دا اسمانی دا سی چرت کی نو مونگ رو جوار مراد دی نبی مسکری اور نبی لیدنی لا سوائے انس من یدام قبلون پو خوادرین ولا جان ان پیریانو لا سوائے نی لیدنی نبی دا سی پستر گلی دلی نبی لاس فکم نعمتون در ربانے اے جنین ستاسو تکذیب کوئیو خصب ہی تو بدرانگی اللہ وی کاننہن الیاقوت لکدا یاقوت تی پسفائے کے والمرجان امرجان دی یاقوت کی پا حسن کی امر جان کی پا صفائی کی دا سخیصتا ویخا دا فبی ای آلائی ربکما تو کذبان پا کم نعمتون در ربانی اے جنہیں ستا تو تجذیب توی حل جزا والحسان ندہ جزا دے احسان احسان ستا وی مر احسان یا رسول اللہ قال ان تعبد اللہ کانک تراو فا لم تکن تراو فا انہو یرا احسان عبادت تویخا یو مانا احسان بل سر احسان کے دیتا وی دعا احسان چاہ امداد کے دری حل جزاؤ الاحسان نل جزاؤ عبادت تو عبادت الا الاحسان مگر جزا احسان جنت تے کہ اللہ چاہ سر احسان کی نو جنت تے ہوئی گی کرن نو جنت شکن خواہ پکم نعمت اند ربانی اے جنو انسطاز و تجذیب تے ہوئی و من دون ما سواد دی دو جنتوننا ما سواد دی دو جنتوننا جنتان نور دو جنتون بیو جنت سوئی وطا جنت نعیم جنت المعوا دا نور دو دی خواہ جنتان نور دون لمن دونهم آج ما في واد دهني فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتون ربان ايجن انسا تاسو تجذيب كوئيو تاسو تجذيب كوئي مدهام مطام شنبئي تك شنبئي دا جنتنا تك شنبئي دا جنتنا نتو شنی سلے لا شنی و بو شنی ما دا غاب طباغون سلی تبیت خطي فکم نعمت اند ربان ایجن انسا تاسو تکذیب کوئی فی اما پنی دوارو جنتون کی معینان چینی ندوا خطان کواری بوئی ندوا خطان برا چی کواری ہوئی کہنا آگر انو چینی بوئی ندوا خطان خوارتان فکم ندا سی کواری بوئی فکم نعمت اند ربان ایجن انسا تاسو تکذیب کوئی فی اما پنی دوارو جنتون کی فاکیتون میوی بوئی و نخل کجری بوئی و رمان انار بھائی پکی پنداری انار بمدی رات پاتی نا انار بھائی و کم نعمت اند ربان ایجن انسا تاسو تجذیب کوئی دائن عماد میں جلے پیدا کری دی فی ان پدی جنتون کی با حیراتون حری بھائی حسان حسان الوجو خستا بھائی آئی مکنا حسان الوجو بھائی خوا انو حسان بھائی آئی حسان الوجو والاعین یسترگی داغی سرگی مکنی بے خستی حکم نعمت اند ربان ایجن انسا تاسو تجذیب کوئی تاسو اولی تجذیب کوئی حورن حوری بی پدی جنت کی مقصوراتن اغیب پتیو فی الخیاب پخیمو کی نگور جنت کی خطر شتے گوارے خواہ جنت ازادہ زائرے خذیب پتی حور مقصورات حوری بھئی اپٹی بھئی ہو جنت کی خواہ فی الخیام پخیموں کی خیمہ بنی الدر المجوف الدر المجوف در مجوف آغا ملغلر کی بپٹ بھی خواہ آغا ملغلر دا مجوف اپٹا آغی کی بھئی بیا پائی کے سور ورون بھی بیا پائی کے سمرا لاری دا وقاری کی خانہ داس جنت کی دغلی سطر شتنے آو دنیا داس حال نچی بس عرص خضاب شوس حکم نعمت اند ربان اے جن انسا تاسو تجذیب کوئی لم یتنی سنن نبی مسکری دی حور لرا لم یسمن ہن بالعین والید فلا تو پسترگو نبچاری دلی نبچاری دلی نبچاری انسن انس قبلوں پخواد دین ولا جان او نجان پیریانو فبی ای آلائی ربکما تکذبان حکم نعمتون در ربان ایجن انسا تاسو تجذیب کوئی تاسو تجذیب کوئی حکم نعمتون بان ایجن انسا تاسو تجذیب کوئی متکین تکیب والی دی جنتیانو علا رفرف فبال اختون بان دی او بال اختون خدرن شنو وعبترین سترنجائے قالینون حسان خستا خستا قالینون خستا خستا سترنجائے میں حکم نعمتون ربانے اے جن انسا تاسو تجذیب کوئی تاسو حکم نعمتون ربانے تجذیب کوئی داولی توحید نمانے تبارک اسم ربکا برکتی دے نند رستا برکتی دے رستا برکتی دے نم درستا تی ذل جلال تی صاحب دے جلال لے والاکرام صاحب دے اکرام لے ذل جلال پا کافر مانے والاکرام پا مسلمان مانے ذکر آگا دو قسم صفات تی جا اللہ تعالی جلالی او جمالی تی جلال را رہے پا کافر پر وقت او اکرام جمال را رہے پا مومن پر وقت داخل اللہ تعالیٰ داخل داخل تاثر ذل جلال والاکرام صاحب د جلال او د جمال دی دومره لوی شان والدی دومره لوی عظمت والدی داس لوی شان او داس لوی عظمت والدی خا اوس چې لوی شان والدی لوی عظمت والدی کنه نو اوس شان او عظمت بیانی پس سره په صورت واقعی سره شان او عظمت بیانی په صورت واقعی سره واقعی او بیانی چې دومره لوی شان والدی دا تفسیر نسره ذل جلال والاکرام صاحب د جلال له نسبت د جلال بیان کړي والاکرام د اکرام له په مؤمن اوس په اکرام بیان کړي ها دای جمال دای تفصیل لغه آسان ربط دی او دویم په دې صورت رحمان کې دا درې رکوع دي اول کې الله تعالی دا ورته دا توحید دلائل ذکر کړ پوه شو او په اثبات رسالت او په بل کې تفیف ورکو او په بل کې بشارت ورکو په دې رکوع دي دا ورکو نو اوس وی وی تبدای مدعا و تبارک اسم ربک برکتی دی نم درستا او وحد اللہ نم وایا اللہ اللہ وایا وشوی برکتی دی نم درستا چه صاحب دی جلال او دی جمال دی نو دی جلال بیان کئی پو کافر او دی جمال بیان کئی پو مسلمان باندی باغا پسکی کئی پو صورت واقعی کئی استاس اوگو ری ورطخا چه دای دی جلال بیان دی او دای دی جمال بیان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل شویل پس سورت طواحانا دا سورت واقعا او بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی شروع کم پنم دا اللہ تعالی جس سنگا دی نشروع کم پنم دا اللہ تعالی الرحمن چه رحمان دے پنی جیل دے قرآن سرا رحیم دے بدفع بیرفع اقواما پورتکیوی اقواما وحفظتا اقواما اکتکیوی اقواما او دا سی اللہ تعالی دے دا سی اللہ تعالی دے بسم اللہ شروع کم پنند اللہ تعالی باندے چه ظاہری ورد جلال او جمال شروع کم پنند جلال او دا جمال ظاہری ورت جلال او جمال اس ورت جلال او جمال بیان کی خواہ بسم اللہ الرحمن اذا وقعت الواقعت فاوہ المتجلی بکمالاتی فی الواقعت تجلہ کارکی پو کمالاتو پو واقعہ کی ندائی دا جلال او جمال بیان شکن اذا وقعت الواقعت فاوہ کچ واقعی شی اليوم الواقعات اغرض واقع کی دن کی الساعت الواقع ساعت واقع کی دن کی رض واقع کی دن کی وائی اریو چوائی خر لیسا لوقعات نبید پارد واقع کی دو دی نفس کاذبت یو نفس انکار کون کے یو نفس بت انکار نشکو لخانا حافظت رافعت کتکون کی دا بعض خلق لرم کافران لرا رافعت پورتکون کی دا مومنان لرا مومنان با پورتکی کلا اذا رجت الارض رجن چی اخوزی زمک پخوزی دو سرا دا زمک اخوزی پخوزی دو سرا من تلک زلزلتی در زلزلینا انو در زلزلی دا وجه نوگر دیو انو دا با توتی توتی شی وبست الجبال بستا وابرزی هن پاولی زول سرا دا هن بوالو بیتا فکانت نشیب داورون سبا شیب داورون فکانت هبا ام من بستا شیب دو اخورا دو اخورا بشی داورون بیاسی دو پشن وکنتم شیب تاسو ازواجن سلاسا دلی دری ازواجن دلی تولگی تولگی ورطوائی جماعتون ورطوائی دلی ورطوائی دری فاصنگا اول اگل فاصحاب اليمین فاصحاب المیمنت صاحبان ده خلاف ما اصحاب المیمنہ سری صاحبان ده خلاف دیر لوی خلق نوے زبان عربی کی جدا سے عبارت راشی دا غیر مراد سیو دا غیر لوی عظمت دیر لوی خلق نوے او واصحاب المشأمة صاحبان در غفلت ما اصحاب المشأمة سری صاحبان در غفلت دیر ناکار خلق دیوے در دیر ناکار خلق دیوے دائی داغ صاحب والسابقون السابقون مخکنی الی الخیرات چی مخکوالی کئی نیکوتا السابقون اغا خو سابقان دیکنا نیکوتا دیکھا دیر اول حجرت چکرو کنا اللہ تعالیٰ دا غی فرق بیا نہیں کہ ستاس و حجرت او دی پہ حجرت کی دا فرق دے اول غی کل دے تاس و غرشت و کل دے دا ورطا اللہ تعالیٰ بیا نہیں چھے والسابقون السابقون اغا اولنی ہو اولنی دی فسکی فعزمت کی فشرافت کی فمقام کی خواہ اولئك المقربون داغ مقربين خلق دي دا مقرب دي عند الله في جنات النعيم فجنتون دي نعمتون كي بي هم سلطن دا يوطول گي دي من الأولين دا دي كي دو خبرين من الأمم الأولين دي أمم أولين وقليل من الآخرين اللقو دي دي أمتنا دا سيح لغن تي دي أمتنا أو دي دي داغ أمتوننا دا دا سيمانا بلا نا هو دا داتا نلا تداتا كوخا سلط من الأولين يوطول غيره هم سلط دا يوطول غيره من الأولين من الأمم من الأولين دا أصحاباننا تابعيننا تبا تابعيننا وغير أغيك إشارة دا خا دا طول غيره غيره وقليل من الآخرين اللجز من زمانينا دي زمانة كي شرطة كي بزرق وكسب إلاكي لگی ندین آغا دی حلا سرور اندی و پاس تختونو باندی موزونتن چی اولیلی شوی بی یو لخت وی دستینوی یو با دستروی نلتا خودی پا بانس مانی اولی کنا متکین تکی بی والی متکین علی تکی بی والی پایمانی متقابلی مخامخ مناسی خانا سنگا مخامخ مناسی یو جنتی با بل جنتی تا شانی یو جنتی و بل جنتی کور شانی طول کورو نبدا سی شابا نیور دا جنتی دا کور دا بل جنتی کور تا شانی او یو جنتی با بل جنتی تا شان را دی چرتا نسفر کی نحضور کی دا سی عالم دا سی غائل استو آیا اللہ تعالیٰ وی دا زائد خان علا سرور مستقین تکیب والی علی متقابلین مخام یتوب علیم تواب بکی پر ایبان ولدان اغا خدمتگاران ولدان سود دی اغا خادمان دی خان ولدان اغا آلکان اغا آلکان یزوانان بی مخلدون همیشہ بی لا یحرمون ذریعی بنا بریعی بنا بی اقوابن پی گلاسن بانے و اباریقا پسراحو بانے و کاسن او پکاتید شراب بانے بمعینن چدکید شرابنا لا یصدعون عنها نبصدر دیرازی دارینا ولا ینزفون انبلائینا بیوشدازی ولا ینزفون لا یسکرون سکر بپی نرازی خان وفاکیت میوی بیر مماد آرمیون یتخیرون شدی کم تکم میوی چه سنگ غاری غوار خواه ولهم ادر ولحم تویر مما یشتون اغوخی بید آغا مرغون شدی اشتیال چی تر وای تنظر وای بل وای بل وای حورون حوری بیدی لپا دی جنت تعین غط غط استرگی بیدی فامثال اللؤلؤ المكنون بمثال دغم الغدر المكنون چی پتی پا و دبلی کی صدف کی پتی یو یا دبلی کی پتی خواہ داسی ملغل داسی خوری بھئی جزا انجوزو جزا ان جزا بورکی جزا دیل جزیناہم ذالک جزا ان جزا بورکم دیل دا جزا اما کانو یعملون پس حب دائشی دی عمل کردے لا يسمعون نابوری دی فی حاپ دی جنت لغون بیہو دا خبر باطلہ ولا تعصيب او نشتم ولا تعصيب نشتم كنزل بیهوده خبره او کنزل بپکنی بیهوده خبره او کنزل بپکنی الا قیلا مگر بیبا قولا سلاما سلاما مگر قول ده سلام و سلام سرا تب راشی السلام علیکم زب درشم السلام علیکم و علیکم سلام بد دا بپکی خواد دا السلام علیکم الترالا دلترالا کارنشت موزنیش نوقت کی گنا و اصحاب الیمین تائبان نخلاص ما اصحاب الیمین سلی تائبان نخلاص دیر لوی خلق دیوی دا دیر لوی خلق دی دیکھتا دا غوی دا دیر لوی خلق دی خود تب آغی مائن دا شریف آرد چرا شکر دا دیر فی صدرین دیو پارا نیو چی مخدود مقتوع من الشوق کتب ایده ازغین ازغیب نی یو بیره د جنت پا سمره تالیمانو کرکان ور تاسو بیره یو یو مطم رو بی یو یو کرکان فی صدرین دیو پارا میوو کی یعنی پارا بیرو کی بی مخدود مقتوع من الشوق ازغیب ورسر نی دنیا بیرو کی ازغی و طلح کیلی نو چه کیلا بی خدا خبر سمره خواه چه کیلا جب چه کرکنه ده مطم رای نو چه کیلا وی سمره خوشوی نو داسه کیلی بی مندودی مندودین پرمیوا دکی ده میوونا اما دکی داسه رازواندی بی نمیو وزولین او سور بی مندودین دائم سور با ختمی گینا سور بی دائم همیشه با سوری ده جنت سور ختمی گینا و ما ام مسکوبین او اوبو جاری جاری کی بی اوبو بجاری بات ستا گردی پیپونو که ببار اوبو خریدی کنا دنیا که حالتا با پیپ نی نیغ با نیا کام ریتا اوبو لاری حالتا پیپ با نی اوبو لاری نیغ لکا پیپ کشو لاری و فاکیات نیوی بی کسیرت اندیری که کم کسم میو اخوری دلتا لک صبرو کری لا مقتوعت نبی قطع کری شو اخلاسی گی لا مقطوعتن چه خلاصی شیخا میوه اوست میوه خلاصه شو کنه عام کم دایی چیزی ده عام نیشته ده اوست لا مقطوعتن نبی قطع کری شوی ولا ممنوعتن انبی من پسمن سرا خرسونی نیشته ده پیسی ورکول نیشته ده ده لا ملمه ملمن پیسی ناخلی خواه لا ممنوعتن نبی ممنوع بسمن و فروش مرفوع ازایو نبی ده خسته و چطه نا و فروشین بستری بیده دیگه مرفوعت اوچت یعنی زایون اوچت بی بعض و فوق بعض دا اغا بنگلی دی دای دو دکی دو زایون دی ناس زایون دی اغا بوچت اوچت یو معنی شو خواه دویم معنی صدا دویم معنی را دا و فروشین خدی بی مرفوعت اوچت تا خدی بی خد تون فرش ویلی چی کنا فرش نکنا ذکا انا انشاناهن ما پیدا کری لی خذو لرا انشان پا پیدا کول سرا انا انشاناهن ما پیدا کری لی خذو لرا انشان پا پیدا کول سرا فجعلناهن نگردونی بید دی خذو لرا اب کارن بکری اب بکر بی اب مر سیبی اشیب بکر دیتا اس کو گورا سیب مر با سیب شوی او چی بیا جوندی کی بیا بکروی و جعلنا هن ابکارا گردولی بمیدی خضل ربی پری و عربا اترابا عربا عاشقان پا ازواج باندی و خاون با عاشقی اترابا امزول بی مستوین فی السنی مستوین فی السنی سمر بی سن کی بنات سلاسا و سلاسینا و زوجو ها کذا دری درش کالو با دائی دری درشو کالو با خدایی و دری درشو کالو با سری دائی اترابا امزولی بیخا مستوی سن لی اصحاب الیمین دا پارا صاحبان دی خلاص دا چی چال عمل خلاص عمل نامه ورکلشوا دا بدا غیخا سلطن من الاولین دا یو طولگی ده دا اولینینا تا چی خلاص بانی عمل نامه ورکیگی سلط لا يطول غير من الاولين من الاولين من امه محمد صلى الله عليه وسلم وسلط من الاخرين لا يطول غير الرستنون من امه محمد صلى الله عليه وسلم دعوا واصحاب الشمال صاحبان دغسلات غسل عمل امور کی ما اصحاب الشمال سے صاحبان دے غسل دیر ناکار خلق دے وے دیر ناکار خلق فی سموم و حمیم دیبا پا سموم کی بھی اگر سموم اور کی بھی و حمیم او پا گرم لخی او کی بھی گرم بھی بھی و زلین پا سوری کی بھی من یحموم لا یحموم چنی بھی یخی دخان اسود دخان اسود بیخا اگر تور لگے چی دنیا کی گیس ورطوائیو لا بارد نبیخ ولا قریب انبخستی چی دفع کی دین گرمی یا حسن نمذر تو گوری انہم دی چی کانو قبل ذالک پخواد دین پا دنیا کی انہم دی کانو قبل ذالک پخواد دین پا دنیا کی مترفین متنعمین دی پا نعمتون کی وہ انہم کانو دی پا دنیا کی مترفین متنعمین دی پا نعمتون کی پالشی و مود اور دست اسے نکو وکانو لی یسرون چی دوام بے کو علی الحنس العظیم پا شرک عظیم باندی پا گناہ لوی باندی یا شرک عظیم باندی نیا گناہ نپرے خود گناہ بے کو شرک بے کو وکانو لی یقولون ویبے اذا متنا پاوا کی چمڑو شمنگا وکننا ترابا شو خاوری و عظاما اڑو کی انا لمبعوثون امون و بیا جون دی کی گو لا یہ بیا کم دائی جون دی دا بیوی او آباؤنا انا باسو من با جون دی کی گو و آباؤنا الاولون او پلاران زمون پخوانی اگا با جون دی کی گی نا نا دا عقل نمانی فلور توائی پا جواب کی ان الاولین و تیسر اولنی والآخرین دا رستنی لمجموعون خان و خاجم و بکلیشی دل جزا سپار جزا الہ میخات یوم معلوم فاغ تاریخ درد معلومی خوشی رد راشی کننو علا کرن بیدائی نخونکی ثم انکم بیا تاسو ایو الدوالن اے گمراہانو المکذبون اے تکذیب کونکو لآکلون قرونکی بے من شجر من زکون لغونی دا زکوننا لغونی دا زکوننا بے تاسو خریخا زکون دمرا ناکار دے چی اوزال اخلیت واجی بیا بتن نداغکی فمالی اون دکون کی بی من آد آغا زکون البتون گیری ناغین بڑا کی شی یا اچ یو غبا چی اوکی یو اوبن خلی فشاربون اسکی بالی پاگی زکون باندی من حمیم اند گرمو بونا گرمی ببور تواری سنگا دی بخلن وادی زب انکان تل عزیز الكریم بسکا فشاربون اسکی بجت شربن ہیم کشن بلہیم کشان دسکل دہیم جو اوخو اوخ دے سنگ اسکلی دق کشان باغی تسکے خان اوخ یا موسم دے اگر پاگی بخبل او بنس کی تب ورطا چی اے اصور علی دے دو لائے موسم دے دیا دی اوخان والا تو معلوم دے آن دا ہادا نزلهم دا مل مسیار دے دا یوم الدین ورد جزا تحکمان ورطوئی خدا دا مل مسیار دے دا تحکمان ورطوئی نحنو خلقنا و شورو دا پا دلائل سلور دلائل شد ذکر کئی خبر توحید دا خود دو دا دری اڈالو حالوی اصحاب الیمین اصحاب الشمال او سابقین او دا وحی دا سلور دلائل نحنو خلقناکم اللہ و یا شورو دا پا دلائل و اربعاو کی و توحید بانی عقلا هر یو دلیل دی مصدر دی پا ارائیتم سرخا ارائیتم خبر را کئی نحن خلقناکم فلولا تصدیقون منگا پیدا کری تاسو فلولا تصدیقون ولی تاسو تصدیق نکوی افرائیتم ما تمنون خبر را کئی تاسو ما داغا منعی تمنون چی تاسو تو یوی پر رحم کی انتم اے تاسو تخلقون او تاسو پیدا کری دی صورت دی شکل دے دا تاسو پیدا کرے دے ام نحن الخالقون یا یم دا پیدا کرن کے ما دا پیدا کرن تا تو خود نہیں پیدا کری نو ما دا پیدا کو زبا توحید نمانی نحن قدرنا ما مقرر کرے بینکم پا ما بین ستاسو الموت مرگ وما نحن بی مسبوکین انی تاسو ما نخلاسی دن کی چ اللہ عزیز شیئے تاسو تینو تختی نیتا زمان تختی دن کی عاجزن کوئی على فدي خبر أن نبدل شي بدل كرا ولم أن نبدل أن نجعل شي أجر روم بدل كرا ولم أمثالكم أمثال تاسو مكانكم بمكان تاسو وننشئكم أفيداكم تاسو تاسو فيداكم بيا فيما فاغ الشكل كي لا تعلمون چه تاسو نجي في جند شادوغان في دينان در نجوركم تاسو بر نجوركم ولقد علمتم النشأة الأولى فتيسر الله تعالى ولقد علمتم فتيسر تاسو في جند النشأة الأولى النشأة أولى پیدائش أول قولي تاسو پیدائش أول ني في جند ذان توقورا هرون الخوين ني بلي غي توقورا تاسو عالماني پا پیدائش اول ماني فلولا تذكر مولي تاسو نصیت ناخلي نصیت والي چه بیابا پیدائش نقاس نقصاني بیتر کشد اول افرأيت دوئم بلل افرأيتم ما تحرسون خبر را کی ما دهاغا تحرسون چه تاسو کرئی اغا تخم پزمائی کی ما تلقون فی اغا تخم تاسو غردوی کنا پدیر را کی خبر را کی ما تدعاغا تخم چه تاسو یا کریو انتم تاسو تزرعونه تاسو زرغن کړی دی ونی دی دا زرغنه تاسو کړه غنم جوار ام نحن زارعون بلکې هم زرغن یو کوون کې ما زرغن کړی دی دا کم وخت ما پیدا کړ نو نشاو که زما رضا شي ولې جعلنا لجعلنا له ما بګرځولو دی نه حطاما وچ فزولتم تفكرون يقولوا لي تاسو تعجب كون جنين موسى تجا ويسكا لوش فصل وش فزاوا لي انا لمغرمون فليس لمن تاوان كليشو من تاوان شوي من تاوان جنا باوي ونحن بل نحن محرومون بل كي ويبش من محرومون بل نحن محرومون بل كي من محرومين رزقنا دا دریم دلیل افرائیتم الماء الذي خبر را کئی دو ابو آغا تورون چه تاسو تشربون چه تاسو اسکئی تاسو اسکئی انتم اے تاسو انزلتمو تاسو نازل کری اغیل رمین المزنی دو الیرن ابیدن ام نحن المیلیون یا یمز نازلون کے ما دل نازل کری لکنا لولا لو نشاو کدر دمار داشو و جعلناو کرد اولی ممیدی و بولر اجاجا ترخی تروی لولا تشکنون لکھا شکر نو باتی دا چا تفت رئی چا دو بتروی افر اے بلدل افر اے تو من نار اللتی خبر را کئی دو اور آر تو روچ تاسوی بلئی تاسوی بلوی انتم اے تاسو انشاتم تاسو پیدا کرے شجرتا ونددی داونه تاسو پیدا کړی دا دلی شجرتا ام نحن المنشئون یا یم ز پیدا کون کے نحن جعلنا ما غزول دی و دی لگا تذکرت النسیت نسیت دی و نزا دانا سرم زردو و متاع للمقوین او متاع نفل للمقوین لپارد مسافرانو مسافرانو لاغل نفور کیخا فسبح تسبیح وایا اللہ تعالی وی بسم ربک العظیم فنن در رب سرج عظیم دے او ذات تسبیح وایا فلا اقسم بمواقع النجوم قسم میری پا غزائیون دستور باندی دوز بللہ ورطا کی فلا اقسم دا فلا وی زائد دخا تول تفاصیل وی دا فلا زائد دلا فا اقسم دا سوئی خواه او موږ ټول ځایونو کې دا تقدیر راوباسو فلا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم حاجت قسم ته نشته سره دې نه قسم خورم قسم می دي مواقع النجوم په ځایونو دا ستورو باندې په ځایونو د ستورو باندې ان دا چې مشارق دي او مغارب دي په ځایونو د ستورو سره مشرق او مغرب جنوب او شمال دا ده مراتی اسمانی ندی اسمانی ندی خواه مشرق او مغرب جنوب او شمال دا طولت مرات دی انهو دا قسم بها دا قسم لقسمون قسم دی لو تعلمون که چرتاسو کوئیگی عظیم لوی دیکن لوی قسم نیچه اللہ تعالی دا قسم خورو قسم میری پزائی دستور باندھ سنگا دا ستوری و فناشی انسان تب فناشی دا پیغمبران لال مومنان بلالشی دا بلالشی ٹول دا دنیا جو سمر دا ہم در ہم روان بش و انہو دا قسم لو تعلمون کسی رتاس کوئی دے عظیم دا دیر لوی قسم دے شا اللہ تعالیٰ پا دے قسم خورو جواب انہو دا قرآن دا قرآن شریف دا قرآن کریم دا قرآن کریم دے نمکیو علیکم شریف دے کریم دے خستہ دے فی کتاب مکنون معا کتاب مکنون فی پا مانا دا معا کتاب مکنون سرد کتاب بلنا یو ظاہر کتاب دے دا او بل دے سر اسرار دے خانا بدی کی دو کتاب دی یو دا ظاہر دی ایو اسرار دی اگا اولیاء تمعلوم دی خان فی کتاب مکنون معا کتاب مکنون سرد بل کتاب پٹ ندی نو مکنون اگا پٹ دی اسرار دی لا یمسوہو نمسکی اسرار دا قرآن اللہ نطحر مگر پاکان پاکان خلق چلے اگا با اسرار اومی او کو پاک نیوی کنا انا غبنیو بعد مرگیر وی حافظم خاند شکوت الہ وقیع سوء حفظی فا اوسوانی الہ ترک المعاسی اگر آتوی دوڑای کما کا گناہون پریدا دادی ملل لا یمسونو مسکی جلبا اللہ المطحر مگر پاکان تنزیل منزل دا قرآن شریف من رب العالمین لجانب رب العالمین اگر جالب نراغل جا افا بیاز الحدیث اے پا دیت قرآن سرا انتم تاسو مدینون تاسو تکذیب کوئیو او تاسو انکار کوئی تاسو سستی کوئی و تجعلون رزقکم اگر دوئی تاسو رزق پل انکم تکذیبون تاسو تکذیب رزق در اللہ در کی او بیاب تجریب کے منینا فلولا ولن و اذا بلغت الحلقوم تا سو چوائے چی قیامت نشتے کنا نزکن قیامت بالنی چی فلولا ولن و اذا بلغت الحلقوم فاغا وقت چور سدا روح الحلقوم مرائتا ای مرائتا راش و انتم تاسو حین اذن فدا وقت تنظرون تاسو گوری غیتا اگتا گوری جساتی ہوگی غد کولیشی اگر تا گوری سلاس اخفنے پڑی وقت پولیشی اسپتال ڈاکٹران کی زلستے ور تو اداری کنا نحن اقربو دا قریبیم اللہ وی الیہم دی ارواح آنو تا من کن دا تاسونا و قدرت پل سرا فعنو پل سرا و ملائکو سرا ولیکن لا تبصیرو لیکن تاسو نیوی نی تاسو اغیبان نیوی نی گوری منز اخدار ملک دا غلطا ناسی منگی ایوی نیوی ملک پی کنا مجھے کم لائیوین ولیکن لا تبصر ملک راغلی دی دیر در رحمت ملائکی دی دیر ورکی مڑی سرنگی گیا دی مجھے تاسوی نیوین فلولا ولنوا تاکید دین کنتم غیر مدینی فشرنی تاسو غیر مجزین بیا جنگی کی دن کی فلولا ولنوا ان کنتم کچرنی تاسو غیر مدینی غیر بیا جنگی کی دن کی ان بیا نجنگی کی گئی ترجعونها واپس کی دی نفس لرا ترجعونها دی نفس دا روح واپس کا ترجعونها واپس کا دا روح دی نفس فتخلصون من الباس من الباس نمخلاصی اڑو قیامت پنرا دی بی غم ان کنتم صادقین کی ایتاو صادقان فا اما آرچ آدو دی ادری والا بیا ذکر کئی خان دری والا خلاصہ کی بیا ذکر کئی فاما ان کان من المقربین تجربی دے دے مقربین دا آغا مقربین دے فروحن نخشالی دے راحت دے لهم فی القبر وریحان فی الرزق او رزق دے ولا بجنت کی وجنت نعیم اجنت دے نعمت دے دا سی بری دائی تبور وما ان کان من اصحاب الیمین تجربی دے صاحبان دے خلاصنا وخلاص عمل نام ورکر وسلام لکا سلامتی آل تعالی را وسلامتی آل بطا من اصحاب اليمين بجانب صاحبان دخل اسنا واما ان كان من المكذبين كسرير المكذبين الناغلي نغا تجذيب كريم المكذبين الدوال المران فنظلن بالمسيادنا من حميم يرمي ببيه يرمي ببول والكي وتسلية جحيم داخل دل جهنم تريم داخل دل قبول بيبود يلتا بيا بيرا وليلتا كخان ناسي بيقول دي آغاز إن هذا قتيسر دا لحق دا جنت تتلل دا دوزخ مالا عذاب هذا دوزخ دا قصا او دا جنت دا واقعا او دا مؤمنانو دا متقيانو دا واقع لحق دا حق دا دا رشتيا دا هل يقين يقيني دا نجي حق دا يقيني دا نتسجلكو فسبح تتسبيح وعي باسم ربك نندر عبدالر حزيم شغلوه ناس رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا ناس رواية مخي واقعا مكي سورته فدي كي بسلو مسلي بيان شوي او فدي كي وكينزم مسلي شفاق بيانيه چه انفاق او بولت بيانيه نو مناسبت دا مخي سورت واقع سرسده نازل شوه دا پس سورت زلزلنا او مناسبت داره چه فسبح باسم ربك العظيم تسبيح وايا من رب لرچ عظيم نه هوا اللہ لرا تسبيح وايا چه غا عظيم نه نو بسم الله اسبح لله سبح باسم ربك العظيم او سبح لله ما في السماوات وما في الارض ذکر آلتا فسبح باسم ربك العظيم تسبيح وايا من رب لرچ عظيم نه إن هذا لهو الحق المبين لا حق ده ومخكارة ده يقين ده إذا جهنم عذاب بديل والكيه أو تجد عذاب في جهنم نزو وطبج كي دلغارو نمان بتسبيح ودى الله تعالى فتسبيح ببج كيه نصبح لله تسبيح ويا الله تعالى ده پاراغة جي پاسمانون كي دي أغجي پاسمانكي بسم الله الذي خلق الحديد الرحمن بآلات الحرب رحمن نے پہ آلات دا حرب رحیم نے بے جعل الجہاد علی المؤمنین فگردول دا جہاد مؤمنان و بانی جہاد گردول دیکھا باقی بیانی اللہ تعالیٰ دا پارا آغا جی پاسمانون کی دی آغا جی پزما کی علویات سفلیات جویات پہ عطف دے وول عزیز الحکیم دا اللہ عزیز ضرور دے زنتقام نے حکیم نے فی سنعہی پہ کار پل کے دا آغا پار کار کی حکمت دے لہو دی اللہ تعالیٰ دا پارا اس اثبات دا توحید کہیو لہو ملک السماوات دی اللہ تعالیٰ دا پارا تصرف دا اسمانون دے ملک نمرات تصرف بادشاہی دا اسمانون یعنی ملک تصرف دا اسمانون دا زمکو دے یحیی جو اندکول کئی و یمیتو امرول کئی آغا اللہ تعالیٰ جو اندکول کئی و امرول کئی وو علا کل شین قدیر دا اللہ تعالیٰ پار شبان قادر دے پار شبان قادر دے دا سی اللہ تعالیٰ دے دا عظمت توحید دا اللہ تعالیٰ دے چی محی و ممیت اغلے تسبیح دا غوائے تصرف دا غلے دا غطاب دار شی دا سی اللہ دے ہوا الاولو اول دے اللہ تعالیٰ قبل کل شئین بلا بدایت اللہ تعالیٰ اول دے داری و شیدنا بلا نہایت والآخر و آخر دے اللہ تعالیٰ بعد کل شئین بلا نہایت بید نہایت نا دا اللہ نہایت نشت دے چی ختمی والآخر وآخر دے بلا نہایت والظاہر وظاہر دے بالعدلت الدالت علی پا دلائل مانے چی دال نہیں پاو مانے دادا غرب توحید نرس کو مائی شمس و قمر لیل نہار گرمی اخنی پانی ونی بوٹی انسانان حیوانات دا طول دا اللہ دا توحید مانے دلیل نی ولی برگ درختان سب در نظر ہو شیار بہر ورق دفتر اس معرفتی کر دیگا ہر گیائی کی الزمیر ہوئیت وحدہ لا شریک لہ گوئیت ہر بوٹے ہر گل ہر پانا اغدا شایدی کی وحدہ لا شریک لہ گوئیت چا اللہ واحد لا شریک دے اغدا ہوئی الظاہر ظاہر والباطن باطن عن ادراک العقول دے ادراک دے عقول دے مخلوقاتنا تمام مخلوق دے اوزائشی نو دا نشی ویلی چی اللہ جسم دے که جوہر دے که عرض دے که مصور دے نو چی جسم نی جوہر نی عرض نی مصور تبتی نسی جوڑ کزا دور مخلوقات تمام علوم تیرا جمع کی نو دا اللہ تعالی حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ناس پا بیرائی کی گوتے اوپر دا چی روا استا پا دریاب کی ویز ما استا دا علم چی ما تا تا کم علم نی دا دا اللہ دا علم پا نسبت کی دا تے لکا دی گوتے سرا چی یہ ساس کرا دا دا چی پنش نو الباطن و باطن نی عن ادراک العقول ادراک دا عقول پتہ نی لگی خانہ خود دمرا پتہ لگی کس ندانند کی منزل گہیں آیار کو جاس ای قدر ہست کی بانگی جرسے میں آئی بس یو جرس خگی گی آواز را دی من سوال سورت الجرس تو وحی آواز را دی کلا کلا دری قسم وحی برات لا من سوال سورت الجرس دا بڑی را گرانوا فهمتی نگرانو وہو بکل شین علیم دا اللہ تعالی پارشبان عالم دے نو علم کی اللہ واحد لا شریک دے تصرف کی واحد لا شریک دے نو تسبیح وائی داغ ونی ذکا دے بل دلیل دے واللوی دا اللہ غزات دے چی پیدا کری دی اسمانون ازمک پی ست پی ایام ان پشپک را دے کی پشپک ساعتا کی پشپک جہتا کی پشپک را دے کی سو مستوا علی العرش بیا مستویش اللہ تعالی پا عرش بانے کما یلیق بشانی ہی لکہ داغ شان سر جی مناسبت مناسب دے یا ثم استوى تدبیره من العرش الى الفرش بیا جاریش تدبیر دا اللہ تعالی دا عرش نتر فرش پوری دا تی تدبیر دے یعلم علم لوی اللہ تعالی یعلم عالم دے ما یلجو فی الارض آغش داخلی کی پزمائی کی وما یخرجو آغش خارجی کی منہا دے ازمکنا وما ینزل من السماء آغش نازلی کی دا اسمان نباران رزق را دی باران را دی زمائی کسی داخلی گی مری جو اندی تخمونا وما یعرج منها آغا چی خیجی دی اللہ تعالی تا ملائکی اعمال الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو اغور تا خیجی ارارد وهو معکم دا اللہ تعالی معکم تاثر دے اللہ این معکم پا کم کم ذاکی چی یہی تاثر کم ذاکی چی یہی تاثر قبلگا سے بھی عربو تا تلیم یا لوی عالم خلق بولا پا ٹیم ٹیم ورکلن دیر دنیا بور تراتلا زو ولر ما چیرا قرآن کتا پوس کو زان پویو پوی دا پارا وی لانم یہ مرتبی موی چی اے وہو معاکم اے نما کنتم دنی پا کیفیت نپویی گو دارا توائی وی چی تا سبار آشا ہوشی نور تا بے جوابو نکو ما تاوی چی سبار آشا وی مرگیز دنی سباز دو سبا لڑو ورسا تفاسیر مانا کہ ہوا معکم بالعلم والقدرت والرؤیت والاحاطۃ والتصرف بس دا مانا کو داود کتابوں نے مانا تھا اولیاء ندی پتہ نہ پوئے گی وهو معكم دا اللہ تعالیٰ تاثر دے ہوشی اللہ تعالیٰ تاثر دے اینما کنتم کم ذاکی چیئی تاسو واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاج تاسو عمل کوئی اغا خبردار لدن کے دے لہو دی اللہ تعالیٰ دے پار دی آغا جی پاس ماننو کی دی والارض و پزما کی دی تول علویات سفلیات ویلاللہ ترجع الامور دی اللہ تعالیٰ تگردولش امور کل لہا تول طول کارونا تصرف دا اللہ دے علم دا اللہ عرصر شامل لے گر دا سے اللہ تعالیٰ لے یولج اللیل دے بلدلل داخلی شپیل را فی النہار پر اس کی نشپ لنڈا کی رزوگ دا کی ویولج النہار فی اللیل داخلی ردل پشپا کی نشپا لنڈا کی رزوگ دا کی وہو العلیم بذات صدور دا اللہ عالم دے پاس را رد سنو باندے اس کا اللہ نور اس پر میں ادھر اللہ نور اشپا بسوکوی نہیں یا او بدوار لنڈوالے بس کوئی نہیں دا بس کوئی نہیں بگر اللہ تعالیٰ دے نور توی چود رہے گا نو ذکرنا جا پلار دے بیا روان کی وہو علیم بذات الصدور فآمنو ایمان را لی باللہ پا اللہ تعالیٰ باندے ترغیب دے اس ایمان تا انفاقو کئی ایمان را لی انفاقو کئی فآمنو ایمان را لی باللہ پا اللہ تعالیٰ باندے اپ رسول اللہ تعالیٰ باندے وانفقوا النفقه كي خرچو كي خدای پلار کی مجاہدین له امداد ورکی مما جعلکم داغن چې ګرځولې تاسو مستخلفین خلیفہ گان فيه پدې زمګه کی پدې مالونو کی پدې زمګه کی تاسو خلیفہ گان کړی جانشین کړی پاتې کړی نو انور ځان سره سوړل چې تبو اوسی فالذین پس آکسان آمنو چی ایمان روڑے منکم نتاسونا وانفقو ونفق کئی لهم دید پارا عجر کبیر عجر لوئنے والا لوی عجر والا ورکوم وما لکم اس اللہ تعالی وی سری تاسو لجی تاسو دا پیغمبر خبر نمانی نا انفاق نکوی وما لکم سری تاسو لا تؤمنون چی تاسو ایمان روڑے باللہ پا اللہ تعالی بانے والرسول او پا رسول اللہ سلام بانے يدعو والرسول يدعوكم برسول پاک بلی تاسو توحید لتؤمنوا بربكم چه تاسو ایمان راڑی پر اخفل وانی اخو بلی چه تاسو ایمان راڑی جانم نخلاص شئی وقد اخذ میساقكم بتیسر آغست میں دا وعدا ستاسونا تاسونا میں وعدا آغست پا عالم زر کی پا عالم زر وعدا وقد اخذ میساقكم الست بربكم اخو وعدا ان کنتم مؤمنین کی ایتاسو مومنان انو یہ دقاو کی ایمان را لئی کی ایتاسو مومنان در رسول خبر او منیو والذی تا اللہ غذات ینزلو علی عبدی جنازلی پا بندخ پلوان آیات بینات آیاتنا واضحا دلائل آیاتنا معجزی لیخرجکم چی خارج کی تاسو پدی آیاتنا سرا دو ظلماتنا دو ظلمنا د جهلنا الى النور نور د ایمان تا د ظلمنا شرکنا کفرنا جهلنا عنادنا به نور تلال شي وان الله پتیس الله تعالی بكم پتا سبحان الرؤوف الرحیم مهربان دی و رحیم دی وما لكم سی تاسل الله